da wax ne bëpp bi nga xamne ci la masrish ba jëm ci bu fekke ci nga genn diko gatandu waye dem nga dem ba sori ba nga xamé ne sa digënté ak dëkk bi mom mat na juroom ben mil ba bo nga xamne yow sax fofé da doon sa dëkk way nga xamne fa nga dëkke ak dëkk bañu jëme masrish ma sori na sori waye juroom ben mil te mil jëgé na kilomètre genn wal ni mako waxé won légui kon su baba néna yow masrish bu fa romb rek wala ndegam ya genn marchandise mo jot rek ci ay jamono man nga jënd mo xam da nga jënd ngir yahantu manam jaay am ci bénéfice mo xam da nga jënd ngir jarino rek nga ci yamo mo xam marchandise yoyé am nañu marché buñu leen jaglél ci dëkk ba wala dét bu féké nak légui da nga genn donc katandu jaay ak goor nak fu mat juroom benn mil kon dañu wax né kon légui da nga genn ci dekk wala ko gattano te agof ma juroom ben mil mom mo meuna jënd bukk ci bass ni sey ngay gattando mo xam da nga jënd ngir yaxantu mo xam da nga jënd ngir jariño mo xam bass ni sey amna marché buñ leen baxo jaayé wala det su fekkene nak mom fofu da di gërem ma da di ëpp dekk waye waye nak boko sétlo bok fa jëgë marchandise ma yes na juroom ben mil su bu ba até nang koy tékkalé ana bu bëggee jënd rek ngir jëfëndiko mom dana ko sañ bu tulaxan waye na bu fekkee dafa bëgg jënd ngir jaayaa dana fiis mom dañuy xeer ba xam ndax marchandise yoyé am nañ marché buñ ko jaglél am na marché buñ leen jaglél ci dëkk lañ jëm wala dét su fekkee ne légui marchandise yoyé am ñu fenn fuñ leen baaxoo jaayé ci dëkk buñ jëm kon su boba mom dana ci mëna jënd donte yaxantu la ndax né nga bëggee ngir dundé mom mëna ko bu tulaxan waye bu dé yaxantu nak bala ko sañ day fekk marchandise yooyu amuñu marché wër buñ leen jëme waaye su xasee am marché wër buñ leen jëme moom yooyu jamono du ci mën a jënd ngir yaxantu maanaam ngir jaaye ko jënd teqale boobu nag borom xalil fee ko andeegu noonu ñaar yi nga mujj wax nag mooy ki nekk ci taax yi jël marchandise nga bàyyi ko àll di ko jaayal ak gattandu marchandise ya yow di ko jaay si ku defee rek nga yàqal nit ñi njëriñ lu bari yow ñaara boko dee xool ci hadis ma nga naa an ibni abbasin radiallahu anhuma qaala qaala rasulullahi salallahu alayhi wa alihi wa sallam laa talaqoo arukbaana walaa yabia xaadirun libaadin qultu libni abbasin wa maa qawluhu walaa yabia xaadirun libaadin qaala laa yakoonu lahu simsaaran muttafaqun alayhi wallafzu lilbuxaariyi wa innama yantaqilu naka dana taxu damanul fasidi gàddu jaay ma yàqu bil xabd ci ngëb nee na buñ jaayantee jaayante boo xam ne yoon nee na baaxut moom dañu jàpp ni ba léegi lañ doon jaay jëndagul moomeenu kii jaay ki jënd moom moomagut waaye nag bu fekkee ne kii jënd xas na ko jël moom xas na ko ngëb ngëb gim ko ngëb tax na léegi mu garante ko ngëb gim ko ngëb tax na mu garante ko waaye taxul mu nekk ci moomeelam maanaam suñu caa jariñu dara dara te tey ko gannaaw ba mu xamee ne moom jaay gi baaxut warut da delloof na ko sax ca borom maanaam dañ koy nangoo ci moom delloo ko borom ndax yoon nee na jaayanti koo ko baaxut wala xal na ta te déet jariñ mu koy delloo maanaam bu fekkee loolee mu jëndoon gannaaw ba mu ko ngëbee jot na caa jariñu bu ko yoon ne delloo ko lam ci jotoon a jariñoo moom kenn ko topp naa ko da nga koy fay bu fekkee dafa nekkoon lu ñuy war mu di ko war mbaa leneen lu ñuy jariñoo mu di ko jariñoo dee boobu ci jariñoo moom kenn du ko wax ne ko fay ko waaye nag na ko daal di delloo lu may dafa raw daañu wax léegi bu rawee luy àtte ba dañuy wax ne nag bu fekkee jotoon na caa dépensé dara moolu sara bi wax naa wa in kaana al mushtari anfaqa alayhi fala yarjihu ala baayihi binafaqatihi maanaam xam nga nee nañ diw bi mu jëndee loolee te jënd mu baaxut lam ci jota jëriñoo moo ko moom waaye moom itam bu fekkee jotoon na caa dépensé loo xam ne nekkul jëmm ju ne léegi ci taxaw nag su boobaa ba tey kenn du ko delloo loolu nag mooy bu fekkee am na lu ci jëriñoo dafa in lam yëkkul lil mabi yi xallatun fa lahu arrujuxu bin nafaqati maanaam bu fekkee ne loolee mu jëndoon te jënd mu baaxut amutoon benn jëriñ bu mu ci jëriñoo te moom jot na caa dépensé alalam kon loolee mu ca jot a dépensé des na ko ko delloo فإن أحدث المشتري بالمبيع فاسدا ماله حين قائمة كبناء وسبخين أكتوب ولا وسبخين أكتوب ودفع سبخو مي مفترمي ودفع سبخو مي لسن به فيرجه بنفقته والسكنة والمجس له أنا بفك لم ترح مم دفن جم جن لن دي من جاكار لول نك دفن اكن صوف متبخجة با دفن اكن ايري بجت كو صوف سوبا لم كو جتو دكي بدي صوف سا با لم كو جتو سل بدي ايري سوبا كن كو توبن اكو فايكي دارا دبت امم لولي بجت دف مي تبخ بني لن با چو كو خاني مم جسن كو چي جم ييري با دو تي مو ني فايكو كو kon bokay tak da ngay wax ni la mu jëndoon te jënd ga baxut bu fekke amna mu ci jarino way amna itam lu ci dépassé kon dañ koy rakati ko lam ci jarino ak lam ci jotta féré ci alalam mo xam yamo nañ mo xam yamo wuñ nona bax na non rek lay wéy lam ci jarino kenn du ko top way lam ci féré itam kenn du ko dello mu dess nak bu fekke ne jot na ci a féré te jotu ci a jarino dara dara niki ñu jëm ñu bu jënd ay garab diki meñet tambule ko soxat ak topoto diki jënd ga baxut da bañ koy xacc nak boobu fekk sax tambule wu te meñ bam ci jarignu dara dara wa su boba mom da ñu xet la nga xamne moy cionam ay féréem ñu delo ko ko li nga wax nak moy gaay mi yaq na yoon neena baxut te tebbi gi rawagut mune nak fa in faatu dem rawna kon ma dal wi al mukhtalafu lañu wote fi ci mom bi sama ni ci ngeeg ñu waxante won yana bu fekke ne niñ ko jaayante yon ni lu baxut waye lañ jaayon xesna raw waaw dañ wax legi nu mi rawé mune sul wa bu fekke ne legi ñak ga bax ñepp ma ci wu ca ñen ci borom xam xam ak yaqom ak ñak baxam ñew ak baxam kon lu ñu wuté la a kon ko ko mom neena bu fekke lañ xesum jaayante rawna ñu baye jaay bu wé te koko fay jëg ñu xanté won rek mom ay kon mada al mukhtaraf fi bi samani wa tax mu ne misalul mukhtalaf fi assalamu fi samari ha'itin muayyanin ba'da sahwihi bi sharti akhdhihi thamaran fa yafutu bi khabdihi naqalahu fi tawdihi an ibn al-qasim wa timahul bayhi wa sarfi fi akthar min dinarin lolu misal la ci li nga xamne jaay na gu yaq waye am nañ ci wote ñep ba ci yaquna وما ذكره المصنف أكثري لا كلي لا كلي لأنه تقدم له أن المبيع وقت الجمعة إن فات مضى بالقيمة وهو مختلف فيه بدأ يأتي له في بيوه الآجال وصح أول من بيوه الآجال فقط إلا أن يفوت الثاني فيفسخان وهو مختلف فيه بدأ يأتي له في العينة ما يخالف ما هنا أيضا ne li talif ko di wax ne la njaay bo xamne yaquna te lañ doon jaayant xass na raw waye nak borom xam xam yi ma ci wul ci yaqku ga am nañu ko baxal ko lañ wax ne kon legi dañuy bayyi japp ci ñeug ñu xante won te bayyi njaay gi way mu ne lol nak moy li upp rek waye du sawi ni moy am waaw du sawi ni moy am niki yoy mu ci joxe misal te dina gëna leral ci kanam nga gis xeyna yu mel non aw illa bu fekke ne ñepp maasé ci yaqom nak damina kon war lu qiimata wa qaymam hina isim ci waxtu wowe manam da wax ne bu fekke ne nañ ko jaayante ci yoon ne nañu baxut te ñepp ci maasé mom ne boko jaayante mom baxut amuñ ci wuté kon neena bu fekke ne lañ jaayante won xass na raw da lañ wax legi nu muy rawé a kon neena kon neena dañu wacc ci jëg yeen jaayante wa xam nga lañu yeso mom jëg waja fayal rek mo lañuy bayyi muy jaay muy waaw waye nak ñu wax ni mom legi bu sét jëg yeen jaayante won dañuy sét xeyma ji ñako xam rek luñu wax rek waaw luñu wax rek mom la jënd kat bi delo jaay kat bi te tey nak lam ko jaay mom bañ ko joxat may wa illa damina kon war lu qiimatu qiimam hina isin ci waxtu wa na bu ñepp ne gogu jaayante baxul dal da fekk delo jëmbi lañ jaayoon wessna dañu wax ki jënd ni ko légui jëg nga jëj jëndé won mom légui wacc nañ ko dañu sét ñi nga xamni ño xam xayma li ñu la jaayoon rek lu wax ni moy xaymaam rek taa ko dé lool ngay délo té tay nak liñ la jaay wa misnal misli ak mislum ak kemul misli xam nga misli bu faté ni moy luñu nat ba luñu pécé ba luñu wañi waaw bu rekke la ngeen jaayante won day kenn ci lool nak luñu nat ba luñu pécé ba luñu wañi dañu wax na légui délo gi rawna waye nak ñepp ma sé ci ne mom légui jaay gogou yakuna waaw bu ne ko mom da nga misli le mom duñ délo xeyma misli dañu délo misli ci wopam aw ne dama lañ ko don nat bañu koy bëss bañu koy wagn kon légui bu ne ko tut ni délo lu tol non ci nat ba bëss ba wagn da nga mënes nako am des nako wuti wa joxe dañ ko wuti rek joxe nek misli la moy wo misnal misli aw kon na légui tank bi boko di tank moy da nga wax ni bu fekke loolu ñu don xeyma la dañuy bayyi ñëk te bayyi ñu wagn ko xam ñu wax xeyma ji nga délo xeyma ja waye bu dé misli mom te misli mëna am ni man ko wuti joxe kon mo ngay wuti joxe ni dug nak ci lu koy taxaraw moy bi taxayuri suqi ghayri misliyin ci soppi ko marché ludul misli yo wa haqarin ak ludul awlew yana bo genné yar misli yo ak suuf misli yo wax nañ ko légui jërul bam waat suuf awlew xam nga bo genné yo yar li ngeen jaayante won bu marché ba soppi ko moy lam da jar légui jërutu ko ben upp na ko ma yes na ko rek ak raw ngok lay wax len yu tax mo raw fayn fata ji waxon nak la lay leer lan moy fawat ah kon lolo bu fekke du misli du haqar rek lam da jar bu fekke jeeratu ko rek ben upp na ko ma yes na ko rek legi raw na bu ngey dindi nyaay bi do delo ci mi doña da ngay joxe xayma lolo waye do joxe ti jom bi ja ci ko dayen nga ne ko waaw misli du haqar yi mi nga genn nak koku sara bi mo lo mom lay wax na la wa mafhumu خير مثليين إلى آخره مي أن المثلي والحقارة لا يفيدهما تغير سوقهما ولو اختلفت الرغبة فيهما بتغير السوق أو يعني برون مثلي بعصوف مم لم نجر سوقه أبوك بام يوسكو دش يقدر دم جنگي دلو بترك مم بدل لو نعم جاي مياقنا تنيب ما سنتي مم دلو جمي لولا نجلا جاي عندك بدي سوق سابني مثلي با أي رو دلو خير مجا mo wissatu ko marsa ko dong du tan ñu delo seen jëm mu jall ci wobi toli samaani hayawani ak ci yagu jamono ay awnu ndat la ngeen jaayante won bu fekk awnu ndat la melni xar ba nak ba bay ba gele ba sax doomi adam ci jamono yi jam amé koku neena bu fekke bañ ko jaayante ak legi yagna dir ba yagna rek ak raw lañ koy jappé ba bu yonne jaay mi yakuna it xeyma ja ngay delo waye do delo jëmmi hayawan bi nga jaay dina ko waaw lu yagay jamono mu ne wofi ha nek na ci mu dawana shahrun wen wer ne am yagay la bu bu xose am des ko meuna delo ci jamu ja fenen nak mu ne wa shahrani am na fum ne yar wer ba ci ñet sax du yagay sa lolu ana mu dawana bi uppe su ko di ko ci xol seen atay ci xumaali fe dafa wax ne bu fekke la ngi ko jaayoon hayawan la bu xose am wer ak yag la ko xamne legi mu jaay wax yakuna waye du delo ci jëm ja xeyma ja lay delo ben biir nak mu ne ñaari wër ñet sax du yag waaw ñaari wër ñet sax du yag bu ko jaayé xeywaan mu am ñaari wër ba ñet sax du yag moy du tay mëna delo jëm ja du aaji wonu delo xeyma ja lool nak waxtara tan mom la xamé ni andu ho nak loolu khilafat abou wuté goor la waaw allah xamé neena loolu abou wuté da wax ñaari wax rek fé dafa wax ne fekke xeywaan lako jaayoon bu ko sey yag ruba legi wer rek delo jëm ju wess xeyma ja lay delo fe nak mom bu ne fa ñaar wer ñet sax du ci yag xamne bu ko jaayoon ba am ñaar wer ba ci ñet sax delo jëm ju wessu da nga neena yoon neena jaay bi baxatu lolu la xam yi wax wa qala ma sarayni bal aha fi shahadati nek na ci kem lam jakarlo ci bamuy wax mom al imam ma sarayni neena dëd du wuté ba demé nonu jamono yamuy wax lé ak jamono yi wax lé rek mo wuté jamono yi wax né wén wér sax yagna bu ko xosé am kenn déllo jëm ji da fekk mu xélam di xol ana da fekk mi xol jurgu ndaw xam nga jurgu ndaw mom bu amé wén wér rek dal soppu ki na amon ci bu ko amagut ana jurgu ndaw mom ak magam feñ day daldi gaaw xamni lay bo gisé tay mu amar wér nga gis ko rek gis mu daldi soppi bu wax lool motax am mune won yagaay ben wér rek taxna déstélou ti jëmuy bam wax nak ni ñett wér ak ñaar bu yag nak da ko sét ci jurgu mag am nga jurgu mag fim tolu mom danaka bu xese magé ak yokkom day naqari xamé bu xese magé mën na ciati ñett wér yi mu wax teru tax jëm ci soppi ku ñu wax lool motax ma sëré ne ci état bu tolon bamu wax rek mo wuté wayé du ñaari wax yi wuté doon waye da nañ ñu bari and nañ ci lim jikko wax rek shahrun ji on dal fekk xeywan la mom bu xose yagge wër mom bañ ko jaayante ak légui yoon do wax na yoon di do atté yaq gi ñaagi yaq ko li gëna woon rek moy day dello xéma ji wayé du dello jëm ñu nga jall ci yoy bo gi nakali hardin ak ci toxal marchandise wa misliin ak misliyu li baladin ba ci ab dëkk bekkul fa and ko coono manam bu fekke la jaayante won marchandise la mba luñuy pécé mba luñuy natt mba luñuy wañi te ki jëndoon xos nako suuf yobbu ko fu sori ba sonni ci manam suuf nako yobbu fu sori fo xamne mom bu fekke da nga ne am gi am auto tax mba lu ko suufa la taxit noté mu sonni ci waye mom bu dang koy son dana ci son waaw lolou bu xese am rek ay japp ni kon bi nit ñay mi yaq na waye bu de kenn ko wax ni ko andi waata jëm ji ba fim ko soofé won ñay mi ko yoon dé té bi day joxé rek bu dé mislu ma joxé lu tal nonu bu dé marchandise bu joxé xeyma ja rek waye kenn ko waxat ni ko na jëm ji déllu ci da nga fim ko jëndé won ak fim ko yobbu dal wa res na son ci yobbu nga fofu da ko rawalé nako ko bil wati ak ci ak laal fekke nañ ko jaayan ak jambu jigen mo wol bitiko jotté ak jambu jigen ba yoon di dara atté né niñ ko jaayanti won baxut bañ da koy dindi koku bu ko yoon de dindi nga xosna jotté ak jambu kenn delo jëmbi jambi xeyma ja lay delo jotté koku rawale nako bokku na ci rawal delo jëmbi ji awu ci la o bi taxayuri zati ghayri misliyin ak ci soppiko jëmbi lulul misliyu lepp lu jaayante lo xamne du lu ñuy pécé du lu ñu nat du lu ñu wañi té loolu muy musli bu nekké du loolu buñ ko jaayante bu jëm ju démé ba soppi bu rek soppi bu jëm ju rawalé nako moy bu yoon né jaay mi baxu bu da koy dindit légui wa ji waron loolu jëm du délo jëm ja délo jëm dañ ko jaay xéme ja rek lay délo mu lu musli nak mëna nek suuf mëna nek marchandise niki borom radio ba montor borom suuf ñu tabax ci ba ñu tocc yépp ata sara misale ko ka haqarin wa harb wa hayawan fa yafut al haqar bil hadmi wal binai wal ard bil kharas wal qalh wal harb wal hayawan bi naqs aw ziyadah wa mafhum khayr mislihi nak an al misli la yufitu taghayyur zati li qiyam mislihi maqamahu ana bron misli li ñu nat ba li ñu pesse ba li ñu wañi mom bu jëm ci soppi ko itam niki bron ak ci bo xamni da xaw yag ba legi na mel ni lotu na soppi ko na nenañu kon mom da nga wuti lu mel nonu joxe da nga joxe lu mel nonu mo nga waxe jëm ñu ñoyam lolu tax ñu ne mom ak sopp ko faale wuñ ko wa khuruj ak genn xan yeddi wëss loxo bokku na ci rawale lolu moy kiko jëndoon yoratu ko ne genn loxo man na genn loxo na ci jaayat ko na ko don maye ba saraxé ak xobus le xéedi nga xam yépp rek lu ko ci genn loxom rek kon batay ko ne tebe xeyme lolou lay joxe way joxe jëm bi rawna ba taxaluq haqq ak ajub aq karah dihi niki ak taylem liñ ko jaayoon dem na ba aq jamur legi japp ja aq jamur neku ja mene legi liñ ko jaayoon dem na lebi fen bor ba tayle ko yoon di xol na jaay mi yaq na ko dukoy dindi su boba ba tay delo jëm jojje mu tayle te moy liñ ko jaay itam yaqku wessna legi xeyme ja rek lay delo wa ijaratihi akum yolom manam liñ ko jaayon te yon di wax ne jaay gi yaq na ko diko dindi fekk na waji mom nuyu wat ko waaw fekk na waji mom nuyu wat ko ba fi tonu ni amna ko lewe waaw ko ngi tam neena delo jëm joju wessna xeyma ja lay delo rek wa ardin ak suuf momit dana rawé bi bi irin ci ab teen fekke ne suuf lañ ko jaayon ganaw yonne niñ ko jaayante baxut bari da koy dindi waye fekk na suuf sa koko das ci ten ñen lolu rawale nako waaw legi waji delo ci suuf sa xeyme suuf sa lay delo waayni ak bëtu ndox ñene séyan naaw suuf lañ ko jaayoon mu gas ci ak séyan waayni ak bëtu ndox fekke def na ci suuf ci bëtu ndox loolu rawal nako waxat ci ak jëmbat fekke ko bobu naay ak tawax azima yul ma'unati ajri ab joono suuf lañ ko jaayoon waye bu jëmbat na ci ba mu tawax ca te jëmbat ak tawax ga lu am solo la du rek tawax ak jëmbat ku nak solo ko am solo motax boole ci azima yul ma'unati lolu fekkene amna ca delo ko rawna jarim yakuna waye dañ ko wax delo xeyma ni suusi waye du delo jëm ci suusa ak lam ci tawax ak lam ci jëmbat tamu am solo ma tax sara bi ne wa mahallu ifatatil binayi aw al kharsi iza hammaha kullaha aw mu'samaha aw ahata biha kullaha fa in kana fi ma duna julliha fa ashara lahu bi qawli ñu tawa ga jëmbat gi fekke da daj lepp suuf sañ ko jaay ba lu ci ëpp ba mur ko ci wet yépp su baba même atté bi nga wax bu fekke da fété ci wet dong nak te wet goga nak ñu mo lu dugal leral ni ci yaax bi ci bofum ne wa faatu rawna bihi ma ci yar yoyu muy tawax ak jëmbat jëfetul ak walu go xamni xiyam mom arubuhu moy karu suuf sa faq dong la aqallu ko ñu ko yes ya bu fekke yalla mu ci tawax balam ci jëmbat da fété genn wét waye def ko wét yépp borélé wu koy tam am wét gum faré rek mom né ko nañu sét su fekké légui mat na carte source wa kon dañu wax né loolu rek la dul délo kon day téy mom loola tañ sét luy xey may loola mu joxé ko la nga xamné mom taw waxu ci jëbatu ci nak tamoy la upp muy ñetti car nga ci misal ñu waxé wa loola mom délu waté waji jaay atamone hi arbu faqat la aqalluhu nu ko yes ana bu fekkon legi lam ci tawax ba lam ci jëmbat mutul sax kar ba waaw legi bokoy xam juroom ben xaj borom la tawax jëmbat ci kokum lepp lañu delo ben yo waaw kokum lepp lañu far delo waaw su ko defé su delo lepp nak da fekkan gis nga mu tawax ci ñi ci wet ba mu jëmbat ci nak faaw mu delawale ko kon ni def bu wala ho ñal nako alqimatu khayma ga qa'iman bir muy aje taw ala almaqul ci lañu wax dañu wax yi ma sariyu wal musahhahi ak lañu wërele ñen sariñ ci waaw da nga meen lim ci tabax balim jëmbat matul sax kar wi no wax ne kon lepp lay delo delawal tabax ya ak jëmbat ga nako dañ koy fay khayma yi tabax ak jëmbat ga koy fay lam ci jotta tabax ak lañu jotta jëmbat ñu fay ko ko du ko ñak wa fi bayhihi nek na ci ak jaayatam mom li ñu jëk jaayante jaay gu won ni baxut nek na ci jaayatam qabla qabdihi ci jëk ak ngëbam mutla xam lu mën di déme mo xam suuf la mo xam marchandise la mo xam haywan la mo xam misli di lolu jëf ci mutla xam ta ibila ni ñaari degeen ci mu dawna masala mom bokay tank rek gawna na ne tam telul guddal xaw ko jaar moy da ngay wax ni rek ñaari jëm yu jaayante nañ jaayante go xamne yoon neena baxut waaw legi nak dañ ko waron tebbi waye waji nga xamne mom mo jënd wol beti ko ne legi jaayat xaat lolu da rek ni sax mom jëlé goko ci ko jaay waye tew lomu dal di ko jaayat wala mom mi nga xamne moy jaay ci bopam gana bu ko waji ko jënd jëlé ci mom te jotté ko delo ngir jaayante gu baxul ci jotté bu ko delo mom dal ko jaayat xaat jaayatu ñaaral gog rek lay wax na ndax da na wéem duwé waaw mo am ñaari deggel ci mu dawana tax sala bina fatta awilani fi bayhi al mushtari qabla qabdihi min al bayhi wa fi bayhi al bayhi ba'da qabdi al mushtari wa qabla raddihi la wax la ñaar degg nek la in qasada wa hunu dem namuna bil bayhi ci jaay gi ak ifatata rawalega aw neena bu fekke ne mo mi nga xamne mo jëndoon dañu wax ni nim ci nim tek jaay kat bi baxut yon nako wara dindi dal di wuti ko jaay lolu ñu ko jaay ndax bëgg rek mu raw ni rek na gaaw jaayat ko ndax suma ko jaayate mu bok ci koy rawale ba ki jëndoon du ci jotaat lolu do nga tax mu dal di koy def ko ko neen dañuy jëfante ak mom ci sofanu lim yene won dañ li xet lim bëggoon ni bañ ko ci top ah dana tax mom jaay gogum ko jaay ndax bu ko rawale du tax mo raw moy la in qasada bil bayhi al ibadata al ibadata sara bi ne lil bayhi al fasidi fala yufitu kon muhamalatan lahu bi naqidi qasdihi ويفسخ وجوبا كما به فاسد لم يحصل فيه بيع ولا غيره من المفوتات يكون دندي في ساسا ملني جايانتي كو خاني ياقنا تي دارال كو روالي امامو جا نون لا يامال ورتفع يكتي كنا المفيد اجر ولجا ان هذا ندم دلنا موم لنج جايانتي وون جيم تي لم جكنا نيك انا بوكي دا نغي ن جايانتي وون دارا جايانتي كو خاني باخوت خام ديس كو ورا دندي ganaw bi amna lu ko rawale ci kenn yi nga wax nga xamne mom legi taxna buñ ko doon dindit waji du dello jëm liñ ko jaayoon xeyma lay dello waji jëm ci mom dello ko rawna mune lolou bu fekke ba ko yoon di até far mbir mi delu war na nam jëk na nek moy liko rawale won far na dañ mel liko rawale won moy mom mi jëndoon dako maye waton ba da ko jaayaton lolou ko rawale won way ganaw bi la ko yoon di até farna ko jindat ba tey watati ko muy nda dim ko mayon farna fatu ni mirage ko mu farna wat ci mom xamni genn gi loxom dong rek la ngay won waxo rojin han yedin rek moko naron rawale te biko yondi ak fek na far mu ñewat ci loxom waaw moy liñ jaayante won jaayante ko xamni yon neena baxut bu suñu ko de dindi jëm ji da wara delu ci borom waye nak amna lu ko rawale bali ko rawale taxna bu ko don dindi tay itam jëm ji du delu xeyma jaay delu ko ko wax ne ci dogalum yalla bu lol delu waton ci na melan diki gennu gum gennon loxom rek moy ni ko rawale farna ni wat na ci loxom ci ko jënd ko ba ñi mirage koko mu far ko ci don waaw kon neena ko wonde atti ba legi day delo jëm ci ndax la ko rawale won jëm na ko irtafa al muridu so wa kon jëm ji day delo day melni kon legi musu genn loxom ben yon genn loxom dal boko rawale won legi desu wat na ci loxom day melni kon musu genn loxom ben yon Satu sabina in hada al mabih lima kana alayhi fa yakun bi mansilati ma lam yahsul fihi mufidun fa yajib radduhu li ba'ihi al asli sawa an kana hawduhu bi ikhtiyarihi ka shira'ihi ba'da bayhi aw bi ghayrihi ka irsi illa bi taghayyur as-suq dara ci soppi ko marsa wa lu way nak la ko rawale won moy ndig ci bopam moy ak bam wañiko waxana ni lolou ko siam bokko na ci ñu bolé won ci yakoy rawalé mu né loolu nak moom bu jëgg di ci waton jar lam dajal képp yam ci upp ko yeesu ko yit waaw du té yoon bu lay atté moom day wax nañ délo xeyma ci rek waye du wax nañ délo jëm ci waaw lu jëm ci la bi tax yu ri soxi xam nga marché bi soppi ko moy lam da jar bokku tu limi jar légui upp ko ba yees ko dañ né won bokku na ci likoy rawalé moy nak bu leen di jaayante won na yow dara lo xamni dem ngeen ba lam dajar ci marché bi soppu ko xamni tay tay bu ko yon don atté mom dalay wax nga delo xeyma ji nga do delo jëm ji waye nak bis ba yon taxaw ba diko atté fa marché bi sopp del ci wala del nu melon moy wa jëm ji manam lolou lam dajar ba legi mom bu nek rek batay delwaan diko jaraat ëpp lolou jissu lolou a koku duñ ko yamale liñu misalon legi ci khurujun hadidin ji bi jamono batay bu ko won di atté xeyma ji ngay delo rek waye do delo jëm ja faslu bobu nu taw ko guddu waye bu xawa bari ay takantal yo xamne as ni ko neew neew rek am ab takantal lol am lañ wax faslun fi bayani ahkami bu yuhil ajali xeyti njaay jëm app am yu laq ci bir yo xamne ngi ko bëgg leral may nak wa muniha teref na li tuhmati ngir tuuma ja ma lo xamne kasura bari na qastu ak jurnum ci gaay yi jëflante neena ci gattal da ngay wax ne mbolé xéeti jëflante yi nga xamne buñ ko sétlu ci sahir du ay waye ñako jëflante nak mën nañ ca laq ci bir lo xamne ni mën nako taxa ay anam jëflante gi ci sahir mom mën nga ne dagal waye boko sétlu ci bir rek amna lu ci ñoom ñi jëflante faral di jëflu lu bare bare té loolu ay fatal mëna kon fa yum naw li tuhmati li haqidayhi ala tawassul bihi li an yahsul baynahuma mamnuhun kasura qasduhu min an-nasi ka bayhi niki bëgg boole jaay wa salafin ak sartu lepp wa salaf